Listen. Kiss FM. Let's go. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Oh, Olix. DJ Young. I like you. Oh, începe programul 7 fix, Kiss Kiss in the mix. Hello, bine v-am regăsit. Hello, hello, salutare, salutare, bine v-am regăsit, exact cum zice și DJ Young. DJ Young și Olex împreună cu voi, dacă e joi, e weekend la noi. It's the weekend. Vine și muzica imediat, stați așa, stați așa, nu vă speriați, nu vă panicați. It's the weekend, avem 3 ore înainte, 3 ore de super hituri, super piese pregătite pentru voi. Avem și dedicații, dedichisturi la 0722 20 60 20. Vă așteptăm și pe Facebook, da, pe facebook.com/KissFM România. Hai să începem cu Fly Project, Goodbye. Ne întâlnim imediat și cu Connector, noul single, ne place, Ring the Alarm. Da, și apoi... credeam că se cheamă Ne Place. Și apoi avem J-Lo și Pitbull on the Floor. DJ Young și Olix împreună cu voi până la 10, mixăm hituri, avem bănuți, avem concursuri, avem delichisuri, toată nebunia se întâmplă până la 10, timp de 3 ore, așadar, in the mix, la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. 40 de minute. Waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. I remember your name crying in the rain when you left and closed my door. I remember myself and my emptiness, waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. E tu sabes que dijo. drive up in the place. Thank you. Chevy, 7 tray Donkey Kong. All I need is some vodka, some Shonky Kong. Can watch a chico get Donkey Kong. Baby, if you ready for things to get heavy, I get on the floor and act a fool if you let me. Lally, don't believe me, just bet me. My name ain't Keith, but I see the way you sweat me. L.A., Miami, New York, say no more, get on the floor. Ghisuri, avem foarte, foarte multe. 0722 20 60 20. Bună, băieți, sunt Alexandra din Constanța. Aș vrea și eu toate melodiile din această seară să fie pentru surioara mea, care este în Italia și eu aștept să vină acasă. Și pentru cel mai nesimțit băiat din școală, Marian, aș vrea și eu, dacă se poate, Alexandra Stan, Get Back, sunteți cei mai tari. Vă mulțumim și vă pupic pe botic. Frumos! Așa se scrie eu, EO. EO. Salut, o dedicație pentru iubii meu care a rămas însărcinată, Marius Bistrița. Mersi, Olic și Ovidiu. Felicitări! Da, felicitări! Vreau și eu un dedicat pentru ziua de naștere a colegii mele, Alexandra Răzvan de la Mare, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Apropo, am și eu, de fapt avem cu toții foarte mulți sărbătoriți astăzi, așa că le spunem cu această ocazie la mulți ani tuturor! Bună, Kiss FM, aș dori să dedic și eu Sava și Cristina Tutu Story pentru colegele mele Corina, Magda, Deuca, dar și pentru colegul meu Cosmin, cel mai simpatic băiat cu ochi căprui din liceul economic din Piatra Neamț. Vă pup, sunteți the best, Cristinuca! Sunt de ce mai tare de la Viorel pentru Florentina. Cu mesajul, te iubesc foarte, foarte mult. Chiar dacă sunt departe de tine, rămâi piticul meu forever. Ia uși frumos, chestii cu pitici, albă ca zăpada și alte lucruri. Și încă unul pentru moment. Hello, sunt Andreea din Piatra Neamț. Vreau să dedic melodia Matias Missing You pentru iubitelul meu, care este dulce. Îl iubesc foarte mult, vă pup. Of, vreau și eu melodia Sac Noel Loca People. Vă rog mult, mult, mult, mult, mult, mult, mult, Antonia Răilor. Răilor, așa o cheamă, așa o cheamă, Antonia Răilor. Am înțeles. O să fie și piesa asta. Până atunci, una mai veche din cretacicul muzicii house românești. Ne dirim cu Deep Central in Love chiar acum. După care una nouă de la Pete Leffer, Be My Lover, DJ Young și Aisa Remix. Și ne dirim și cu Nadia Ali, Rapture. Foarte, foarte tare piesa aia. Din cretacicul muzicii house urmează o vechitură. I could turn around and end it. I could leave the past behind. I could let you down and waiting like an angel with no sky. I'm in love.

Bine sună noua variantă Rapture, Nadia Ali la Kiss Kiss in the Mix și un remix semnat DJ Avicii. Da, Avicii foarte, foarte tari. Nu știu, e unul, sunt da, doi. Unul, e un DJ pe nume Avicii cu doi de ei la final, da? Și am avut, precum le spuneam și celor de pe Facebook, versiunea tăiată puțin de către mine. Îi salutăm pe cei de pe Facebook, cei foarte, foarte activi acolo pe Facebook pentru tracklist-ul din această seară. Da, sunt foarte, foarte mulți. Zilele trecute ne jucam și noi. Ieri m-am jucat eu în mod special cu variantele Extended Version și producătorii pieselor. Da, am zis să-i lăsăm pe cei de pe canalul de Facebook Kiss FM să-și facă acolo tracklist-ul. Sunt foarte, foarte mulți fani. Astăzi o să încerc și eu să fiu un pic mai activ pe acolo. Vă mai ajut cu piese dacă nu le știți cumva, dar cred că e imposibil să nu recunoașteți piesele din tracklist-ul nostru. Avem să vă dăm codul de la EMAG. Intră pe rețeaua.emag.ro și poți câștiga una dintre trei mașini puse la bătaie la final de campanie, nu? Le-am văzut acolo expuse în standul de aici din București, foarte, în showroom-ul din București. Foarte tari. Sau avem premiile săptămânale. Trei televizoare Full HD. Așadar, oameni buni, antrenați-vă pentru rețeaua 2. Notați codul. Codul de astăzi este premieră. Ceea ce facem noi destul de des aici la Kiss Kiss Remix. Premiera, așadar. Notați-l pentru rețeaua.mag.ro. Continuăm tracklist-ul. Puia și Connector împreună sau versus Will R și Midnight Sleaze, My American Dream. Residence DJs și Frisco imediat. Echo. DJ Young și Olix împreună cu voi. Cea mai bună muzică. Se ascultă la The Kiss. Kiss. Kiss FM, Kiss Kiss in the mix, DJ Young and Olix. When I close my eyes, I can hear your voice. You're talking with my ego, I can hear your echo. Oh, oh, oh, oh, oh. I can hear your echo. Oh, oh, oh, oh, oh. I can hear your echo. Și Frisco Echo, piesă lansată în premieră, desigur, în emisiune la Kiss Kiss in the Mix. Avem podcastul Kiss Kiss in the Mix, e updatat la zi, îl găsiți, puteți să-l descărcați de pe kissfm.ro/kkm. Audiție sau download, amândouă sunt gratuite pe kissfm.ro/kkm. Acum e timpul pentru o scurtă pauză, DJ Ang și Olix revin imediat cu alte super hituri. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Gata, back to the body, încă 3 piese mixate înainte de ora 8 la Kiss Kiss in the Mix. O să dăm imediat după ce terminăm această intervenție startul de kiss-urilor pe Facebook, o să le strângem acolo și o să le citim undeva la o fix sau poate înainte de o fix, vedem când în putem să ne apucăm de ele. Da, una din postări, o să avem acolo să vedem cine exact scrie pe Facebook în câteva clipe, pe facebook.com/kissfmromania, iar voi va trebui să lăsați dedichisturile numai sub formă de comentarii la postarea respectivă. De asemenea, dacă e joi, e weekend la noi, avem agenda de weekend. Mâine începe weekendul toată regula, așa încât vineri partidul Kiss FM vă dă întâlnire în Club Twilight din Câmpina și tot vineri DJ Young in the Mix, vineri este în Club Reina din Tulcea la Kiss Kiss in the Mix, pare. Sâmbătă partidul Kiss FM vă dă întâlnire în Club Berlin, de lângă Bacău, ne vedem acolo în localitatea Sascut. În vreme ce DJ Young in the Mix, sâmbătă este în Club Sin din Slatina, tot la Kiss Kiss in the Mix, pare. Continuăm mixul, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Kiss. Just feel my touch up in your eyes, boy, alley, alley. Yeah, this is my town anymore. Bringing you another number one from the Red Bass crew. Varianta LLP Remix. E timpul pentru derichisurile voastre de pe facebook.com/KissFM România, derichisurile lăsate la postarea mea de acum 8 minute. Raul Ionut, salut băieți, vreau și eu un derichis pentru a 7-a școala Creangă Melodia, Sac Noel, Loca People, vine mai încolo, Dumi Dumitrana, derichisuri pentru Ale, Sorina, Oana, Teo, Bianca, Nicol, de la 9B, Pedagogii, Constanța, Bubatu, Gabriel, sper că nu, e Babut, sau Gabriel, pentru toți cei pe Facebook, melodia lui Sasha Lopez, All My People, Tătar Denis, sunt dedichis pentru Colegiul Național, Mihai Eminescu din Toplița, în special pentru clasa 10-a ce... Alexandra, pentru noi în primul rând, auzi, mulțumim foarte mult și pentru Nic din Tulcea cu mesajul Te pup cel mai dulce posibil, mersi băieți, da, ne vedem mâine seară în Tulcea, acolo o să fie DJ Young in the mix în Club Reina. Marian Bucioc, un dedichis pentru cel mai bun prieten din Brăila, cu ce melodie vreți voi? Uite, următoarea o să fie, după da, pauză. Următoarea după pauză. Milan, Alexia, neața băieți, vă așteptăm la Bacău în curând, un dedichis pentru voi și pentru iubitele mele de pe Facebook-ul Kiss FM, pupici de la Bacău, ne vedem acolo lângă. Da, la Sascut. Și Radu, Ramona, Anca, salutare băieți, să fie un derichis pentru mine și pentru Gașca de pe Facebook. Andu, Alexandru, pentru chizomanii care vor da bacul anul ăsta și mai ales pentru cei de la 12-a din Nicu Golescu. Foarte multă. Marius Pican, de la Marius din Craiova, pentru Alina, cea mai importantă persoană din viața mea, melodia Tonight de la Enrique. și pentru 8-a din școala numărul 39. Stai, așa arată unde ai ajuns, că na, așa, Budeiu Dorinu, delichis pentru toți chisomanii și pentru clasa 11-a din LPS Brăila, cu mesajul apocații văd învățat la română, că vă bate bacul la ușă, păi grijești tu cu cratimele acolo. Alexa Alexiuca, pentru voi, că mi-e lumina sările. Teodora Mindil, delichis pentru Dumi, Nicol, Bianca, Sorina, Oana și Alexandra de la 9B, Pedagogii Constanța, cred că a mai fost ăsta. Și au mai rămas foarte multe, asta e, n-avem cum să le cuprindem pe toate dintr-o singură postare. O să ne ocupăm și de cele venite pe SMS, iar noi facem o scurtă pauză, iar imediat după pauză ne întâlnim cu... Avem Martin Solveig și Dragonet, văd aici, hello! Ne întâlnim cu Raluca, Out of Your Business și... Și Swedish House Mafia, Your Name. Cea mai bună muzică se ascultă... La Kiss! Check it, check it! It's going down! The original Kiss FM! Kiss FM! Is back, you know! Now! 1, 2, 3, 4, listen! Funny people, this is DJ Young and DJ Onyx in the mix! 8 și 3 minute, iată, începem o altă oră de piese mixate, aproximativ 40 de minute de piese neîntrerupte și doar mixate, da? Încă o dată îi salutăm pe cei care sunt pe facebook.com/kissfmromania, foarte multă agitație acolo, distracție, toată lumea face tracklist-ul împreună cu noi. De asemenea, îi salutăm pe cei care ne ascultă și nu au acces la internet, o să citim delichisurile de pe 0722206020 în câteva clipe. Până una alta, Martin Solveig și Dragonet, hello! Ne întâlnim și cu Raluca, nou single, Out of Your Business, și Swedish House Mafia, varianta Swedish House Movement. The One G6. Avem un Joker Kamikaze, Silence Bootleg Remix. Deci este o nebunie. Da, este o amestecătură totală. Da, piesa e aceeași, o știți. Da, doar că e varianta aia cu Like a G6, Like a G6. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. You're alright, but I'm your

dacă cei de pe Facebook fac tracklist live, DJ Ang le spune ce se întâmplă în acest moment. Avem SMS-uri de la 0722 20 60 20 SMS-uri cu time normal, de dighisuri foarte, foarte multe. Hai să vedem ce spune lumea acolo. Salut băieți, numele meu este Daniel, sunt din Valea Jiului, sunt la muncă și timpul trece foarte repede când vă ascult. Vreau și eu o piesă de la Haikyuu. Amanda, piesa nouă, da. Da, ok, foarte tare. Vreau de dedichis pentru prietena mea, Cristina, care habar nu are pe ce lume e și pe unde e acum, zice Robica din Govora. Ok, de dimineață cum am trezit un iepuraș, am zărit de bucurie, țopăi, fiindcă Kiss FM ascultă, vă salva sau vă salută Dani din Mârșa. Foarte bine, uite, ne pregătim de sărbătoarea Paștelui, nu? De la Cami pentru jandarmerie din Târgoviște și pentru voi, când mai veniți la Das Ocado, besos! În curând, în curând ne vedem în Târgoviște din nou! Stai așa să vedem! Hei, noroc băieți, am rugăminte mare la voi, mi-a căzut netul, mașina e stricată și trebuie să stau în casă, vreau să dedic și eu pentru o fată drăguță care mi-a furat inima Da, mă rog, nu știu ce ai scris tu aici. Așa, dragostea vieții, ce mai atât dragostea vieții mele, Alexandra sau BBI, cum îi mai spun toate, melodiile din lista voastră alături de mesajul, te iubesc chiar dacă mai fac prostii și te vreau lângă mine. Și pentru toți chisemanii de la Mihai din Iași, o seară faină! Alo, Mihai, ne-ai trimis romane aici, nuvele, bună seara băieți, vreau și eu un pic de dedichis pentru soțul meu cu mesajul, te iubesc enorm, tati, mulțumesc, de la Raluca pentru clasa 8-a de la Cuza din Câmpina, vă iubesc foarte, foarte mult, avem chiar acum Sistem și Deep Central în urma ta. Ne întâlnim și cu Aisa împreună cu Sugar Daddy's Falling și Just the Way You Are de la Bruno Mars, remixul care ne place nouă foarte, foarte mult. DJ Ang și Alex împreună cu voi, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Ang și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Ce ard și sting, rămân și eu un suflet gol de tine plin. Cum să te pot uita? Nu pot. mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Yo, Kiss Kiss in the Mix. Dacă joi, e weekend la noi. Party people, it's the weekend. Yeah. Continuăm petrecerea, dar nu înainte să vă spunem, să vă invităm să intrați pe blogurile noastre, pe ovidiusenescu.ro și pe olix.ro. Toate lansările, premierele, invitațiile, relatările, filmulețele și așa mai departe, piesele, link-urile, remixurile, le găsiți la noi pe bloguri. De asemenea, vă invităm și pe kissfm.ro/kkm în secțiunea de podcast, așadar, a emisiunii noastre. Ascultare, audiție sau download, amândouă gratuite. Dacă vreți să aveți mixurile noastre, cu tot cu piesele prezentate, să știți ce se întâmplă. Și care sunt noutățile momentului. Da, continuăm mixul. Plan Win, ia baby, chiar acum. Zababa cu Jonesy și Aner, You. Și ne întâlnim și cu Enrique Iglesias împreună cu Ludacris Tonight, I'm Loving You. Un remix foarte, foarte tare. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix. I don't wanna lose you, I'm lost in dreamy that you bring your love deep inside of me. Die from night to morning, we gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. I don't wanna lose you, I'm lost in dreamy, don't you bring your love. momentul să aflați ce remix este. Cum se cheamă remixul pe care l-a pus Olix acum? Da, pentru că i-am pus la încercare pe cei de pe Facebook. Avem așa, Dresden & Johnson Club Mix. Da, exact. O să-l scriem și pe Facebook exact cum se numește remixul. Asta este una din nenumăratele variante ale piesei Tonight I'm Loving You pentru Enrique și Ludacris. Asta pentru că afară se fac câte 5, 6, 10, 12 variante la aceeași piesă. La noi se întâmplă mai la acest lucru. Avem pauză scurtă, iar după pauză ne întâlnim cu Radio Killer, Tony Hart, avem Rihanna, SNM și Shakira, Loca. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Now we drop it like this. Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Back to the mix, back to the party. Încă 3 piese posibil mixate înainte de ora 9, când vom avea piesa Non-House. Da, avem chiar 4 piese. Avem Radio Killer, o surpriză mai apoi. Avem Rihanna SNM, un remix pe care suntem curioși dacă o să-l ghiciți. Și ne întâlnim și cu Loca, Shakira, Mighty, Radio Killer, Lonely Heart, apoi surpriza și un remix, ziceam, la SNM pentru Rihanna, pe care o să vă punem la încercare să-l ghiciți. De asemenea, cred că ar fi timpul să dăm startul și derichisurilor pe Facebook. O să scrie DJ Young de această dată postarea. O dăm imediat! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! The memory of you still lingers on, and that song is playing in my head on and on. Words black and white, baby, now that you're gone, that you're gone. such a lion, lion, lion. Mason's Mix Show Extended Version. Mai avem de strâns 6 like-uri ca să facem 260.000 de fan pe Facebook.com Kiss FM, da. Da, avem încă ce mai 5 like-uri, cred că dacă dăm acum. Yeah. Oh, mai 4, hai! 4, încă 4 like-uri. Hai să vedem. Atenție maximă. Facebook.com/KissFM România. Încă 4 like-uri, să facem 260.000. Între timp să vă spunem așa, e 9 fără 2 secunde, avem imediat piesa Non-House. Și după piesa Non-House citim derichisurile de pe Facebook, derichisurile lăsate la postarea lui DJ Young de acum vreo 10 minute, așa. Cu siguranță după piesa Non-House vom avea 260.000 de fan pe Facebook.com/KissFM România. Repede, repede să vă spunem și despre evenimentele noastre din acest weekend. Avem partidul Kiss FM ediția 175. Vineri ne vedem în Club Twilight din Câmpina. 260.000 în acest moment! Yeah! Foarte tare, bravo! DJ Young vă invită vineri. Mâine seara, adică da, în Tulcea, în Club Reina, la Kiss Kiss in a Mix Party. Iar sâmbătă în Club Berlin, de lângă Bacău. Ne vedem în localitatea Sascut, acolo în Club Berlin. Olic și Dan Fințescu vin cu partidul Kiss FM. În vreme ce sâmbătă, DJ Young in a Mix o să fie în Club Sin din Slatina, la Kiss Kiss in a Mix Party. 260.000 de fani! 260, încă 5 au mai venit acum. Foarte tare, foarte, foarte tare. Bravo! Aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Yo, hello, back to the mix, back to the party. 9 și 9 minute, încă 50 de minute de piese mixate, neîntrerupte de absolut nimic, din când în când avem dirichisuri, SMS-uri, Facebook, de exemplu acum, Facebook. Încă în continuare sau încă o dată îi salutăm pe cei peste 260.000 de fani de pe facebook.com/kissfmromania. Mamă, zici că le-am scris asta. Da, vor de tare, înainte de o piesă cu care o să sărbătorim cei 260.000 de fani, hai să luăm dirichisurile de la postarea lui DJ Young de acum 20 de minute. Maxim, Darian, din partea mea, Darian pentru schizomanii, adevărat, super mixuri, baftă mare, mai departe. Budeiu Dorin, un dedichis pentru toți schizomanii cu melodia Shakira Loca. E, abia a fost, Marian Tchak-Chuk. Salutare, băieți, vreau și eu dedichis pentru DJ Ian, care a reușit să-mi pocească ieri numele. Super și pentru toți schizomanii, Loca de la Shakira. Cred că eu ți-am pocit numele, nu mai știu, nu contează. Alina Florina, un dedichis pentru toți cei care m-au sfătuit când eram la pământ, pentru schizomani și pentru voi de la Kiss FM. Da, da, Andreea, vreau și eu, Alessia Fanmi, pentru Dea și Bogdi și Ionuț Raul, un dedichis pentru toată gașca chisomană din satul mare. Dumitrana, dedichis pentru toată gașca care merge în Howard Summer Camp, pupici la toți. Eu, Andrei, pentru toți măștii colegi de la 8C din Slobozia, care acum sunt la LMF, Cuza, Arte și Pedagogic, mi-e tare dor de voi. Dansa bunicu, bum bum, vă rog mult, salutări de la Slobozia, unde este foarte frumos afară. Yo, de la Nic pentru toți cei care sunt pe canalul Kiss FM, abia aștept să văd mâine în Tulcea. Și pentru Alexa din Ploiești, Sweet Kiss Kiss in the Mix. Da, mâine în Tulcea o să fie DJ Young la Kiss Kiss in the Mix, pare. Unde am ajuns, unde am ajuns? Cu derichisurile, Florin Popa, un derichis pentru prințesica mea, Madalina, de la Florin din Podul Turcului. Și Adriana ADD, pentru cei mai buni prieteni avuți vreodată, Mișa, Corina, Laura, Eugenia, Radu, Cosmin, Alvin, Dan, Daniel, Raul, Andrei, Nicolae, Mihai, Iulia, Billy, Andrei, Cătălin, Natalia, Alice, Gabriel, Daniela, Alice și gata, cred. Era tot blocul, nu? E enumerat de pe lista de la întreținere, nu? Ok, sărbătorim 260.000 de fani cu Bon Jovi, It's My Life. Un remix foarte, foarte tare. Imediat vine Ellie White și Dariela Ima. Și ne mai întâlnim cu o altă piesă care știm că vă place foarte mult. Kobe Perez, Some Love, 4 super hituri la Kiss Kiss Remix. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Song for the broken hearted.

pe kissfm.ro/kkm. Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in the Mix. Yo, Kiss Kiss in the Mix. Foarte tare, nou single sau noua piesă. Da, noua piesă de la Anda Adam, Trust se numește. Avem așa, de rechisul 0722 20 60 20. SMS-uri cu tarif normal, sunt foarte, foarte multe, ca de obicei. Pentru băieții de la live care ascultă din mașină, okay. De la Marius, Damian, pentru toți chisomanii de pe Facebook, Kiss. Și pentru voi, mersi, ok, pentru băieții asta, așa, ce mai faci? Bună, băieți, sunteți și mai tari pentru cel care... Pentru cel mai tare sos din lume, pentru Adi, te iubesc mult de tot, pentru toți dușmanii mei. O seară bună tuturor, Ana din Bârlad. Cam rău asta cu dușmanii. Salutare, Kiss, numele meu este Cristi, sunt din Brăila și vreau să fac un dedichis pentru fosta mea iubită Cecilia cu mesajul: te voi iubi toată viața mea, să nu uiți niciodată, niciodată. Vreau și melodia lui DJ Project, piesa nouă pentru Mariana Coțoc, cu mesajul: te iubesc foarte mult, pisicuța mea, semnează Mihai. Vă salută fetele din Căminul de Coreografie din Cluj, sunteți cei mai tari, am fost și vineri în Câmpia Turzii, dar tot nu ne-am săturat și acum vă ascultăm la Kiss, ok, pupăm! Foarte bine, salutare chisomanilor, aș vrea și eu să dedic piesa Antonia Morena, ai auzit-o mai devreme, pentru iubita mea Coco și urez la mulți ani pe această cale, pentru că astăzi este ziua ei, ziua noastră, și să-i spun că o iubesc maxim, mi-e tare dor de ea și abia aștept să mă duc acasă, vă mulțumesc, sunteți cei mai tari, Coco, Coco! Băieți, cu voi weekendul parcă a și sosit și dedic toate piesele pentru toți chisomanii care vă ascultă, mulțumim foarte, foarte mult, să fie pentru toți prietenii mei care au suspendare, inclusiv eu, cu melodia Vestul Sălbatic, zice Crețul, de la Animoasa. Să fie pentru toți prieteni care au o suspendare, inclusiv nu, eu. Am zis, da, prieteni cu 2 de ei, da? Da, da. Salut, Kiss FM, vreau și un dedichis pentru colegii de cameră, Liviu, Petrica și Ciprian, de la Vlăduț, mersi mult, vă pup! Continuăm mixul acestei seri cu Elena Gheorghe, Midnight Sun. Adrian Sână vine cu Beverly Brown, I Can Live Without You, în curând un remix DJ Young și Aisa la piesa asta. Și ne întâlnim și cu Narcotic Sound și Christian D, Dansa Bonito, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss Kiss in the Mix. Here we go! Lucky, oh baby, baby.

și o variantă nouă by DJ Young and Aisa Remix. Mr. Boba tocmai ajunge în studioul Kiss in a Mix, dar până atunci să vă spunem că asta a fost the last song. Dar hai să punem jingle-ul frumos. Atenție maximă, the last song of the night. The last Boba. Bună dimineața, domnilor! Băi, dar de când e asta studioul Kiss in the Mix? Adică știa că e studioul nostru, al tuturor e acolo. Domnule, studioul DJ. Bine să puneți aici, știi? Camera DJ Young, camera Olix. Sigur că da. În fiecare emisiune, studioul se cheamă pe cum emisiunile. N-ai înțeles acest aspect? Dimineața, de exemplu, este studioul Cronicii Cărcătașilor. Tu te afli acolo în studioul Cronicii Cărcătașilor. Da, eu sunt în studioul Mișu Găinușe. Exact. Iar acum de la 22 va fi studioul Kiss in the Night. Pentru că de la ora 23 vine invitat la Mr. Boba în program, domnul... Mateo! Mateo vine și povestește despre colaborările lui, piesele lui, întrebările lui indiscrete pe care Boba le pune tuturor invitaților. Gata, okay. Noi ne întoarcem mâine de la 19, back to back DJ Young și Olix, pentru că o să fie vineri. Astăzi este joi, Boba e în Butoi și e weekend la noi! Seara faină să aveți, rămâneți cu Boba, cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Kiss FM.